na założenie firmy i faktycznie znam górników, którzy odeszli z kopalń, wzięli te odprawy, założyli firmy, nie pomyśleli o jednym i nikt im nie doradził, że te firmy powstały w miejscu, gdzie nie ma zapotrzebowania na usługi, bo nie ma kopalń. No ale ja znam i takich. Dlatego to jest droga donikąd i to nie dotyczy tylko górników, ale całego regionu. Panie przewodniczący. A dotyczą całego górnictwa, a nie poszczególnych kopalń. Ale znamy i takich, którzy za te pieniądze kupowali samochody, nawet nie dając sobie szansy na nic. To jest negatywny przykład, bo to jest, cóż, że kupili samochód. No to przejedli, no to na to mamy dawać pieniądze budżetowe? O 13 spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Jakie decyzje mogą zapaść, panie przewodniczący? Znaczy się desperacja jest tak ogromna samych górników, że związki zawodowe stoją trochę pod ścianą. No muszą radykalnie działać. Radykalnie czyli jak? Radykalnie to jest cały wachlarz protestów wynikających i z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i pozaprawnych, no bo my coś musimy zrobić przede wszystkim na sam początek, w sumie powinien zrobić to rząd, no piszemy rozpaczliwe listy, monity, żeby wyciągnąć tych górników, którzy już protestują na dole, no bo to jest sytuacja niedopuszczalna. Jakie padną dzisiaj końcowe decyzje, trudno mi powiedzieć, ale na pewno to będą akcje protestacyjne o szerokim zasięgu, dotyczącym nie tylko samego górnictwa, ale pewnie całego regionu. Przypominam, że już mieliśmy strajk całego Śląska, kiedy też próbowano niepopularne decyzje zrealizować, a jak się okazało, myśmy mieli rację, bo udało się wyjść na prostą. I tu też mieliśmy obiecane, że wyjdziemy na prostą, były odpowiednie zespoły, była praca, przecież mamy program strategii dla górnictwa do końca 2015 roku, to jest akt prawny podpisany przez rząd, pracodawców i związki, gdzie nie ma słowa likwidacji, jest prywatyzacja i ta prywatyzacja stała się w Jastrzębskiej, stała się w Bogdance, ale nie ma nic o likwidacji i trzeba wrócić do tego programu, bo to jest akt prawny i musi być ciągłość rządu i wtedy to górnictwo przeprowadzimy przez ten trudny okres spadku cen. Jeżeli ceny wrócą do wyższego poziomu, to znowu ci eksperci zapadną się pod ziemię, a budżet dwoma rękami będzie brał te 6 do 8 miliardów rocznie wszelkiego rodzaju podatków, jakimi obciąża górnictwo. Wacław Czerkawski, Związek Zawodowy Górników w Polsce, Tomasz Chmal, nasz ekspert do spraw energetycznych. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Do usłyszenia. To tyle, proszę Państwa, na dziś. Do usłyszenia jutro po godzinie 16. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega wyprzedaż w Makro. Szeroki wybór produktów już od złotówki, a kolekcja odzieży jesień-zima nawet o połowę taniej. Teraz za zakupy w Makro darmowe ubezpieczenie turystyczne Link 4. Szczegóły promocji na makro.pl. UN Makro. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz? Mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz jak dobrze wybrać. Na wyprzedaży rocznika 2014 wszystkie modele z oponami zimowymi oraz z pakietem ubezpieczeń za 1,9% w ramach oferty Dacia Finansowanie. Szczegóły w salonach. W tym tygodniu w Media Expert wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, tablety, smartfony w wyprzedażowych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 stycznia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki o 13. Poszukiwania terrorystów we Francji. Kondolencje po masakrze w Paryżu przekazuje prezydent Komorowski. Śledztwo w sprawie zabójstwa Jarosława Ziętary znów przedłużone, zdaniem prokuratury, po raz ostatni. Dolar rośnie w siłę, złotówka słabnie. Solidarni z Francją pogrożoną w żałobie z całego świata płyną do Paryża kondolencje po krwawym zamachu w redakcji Charlie Hebdo. W intencji 12 ofiar śmiertelnych modli się papież, a w Warszawie prezydent wpisał się do księgi kondolencyjnej w ambasadzie Francji. Bronisław Komorowski zapewnił, że Polska będzie wspierać Francję oraz inne kraje w walce z terroryzmem. Jesteśmy z Francją nie tylko myślami i wyrazami współczucia, ale także w naszej twardej woli w przeciwdziałaniu wszelkim działaniom terrorystycznym w Europie i na świecie. Pamięć ofiar uczciła także Unia Europejska. Flagi zostały opuszczone do połowy masztu przed wszystkimi unijnymi instytucjami. Minutą ciszy rozpoczęły się spotkania w Brukseli, a także w Rydze, gdzie Komisja Europejska rozmawia z rządem Łotwy, kierującej teraz pracami Unii. Proszę, abyśmy uczcili pamięć ofiar zamachu, który nami wstrząsnął i który stanowczo potępiliśmy. Powiedziała premier Łotwy Leimdota Strojuma przed rozpoczęciem narady. Walce z terroryzmem ma być poświęcone spotkanie unijnych ministrów spraw zagranicznych 19 stycznia. Z Rygi Beata Płomecka, Polskie Radio. A w samej Francji w samo południe pamięć ofiar uczczono minutą ciszy. Wciąż trwają poszukiwania dwóch terrorystów odpowiedzialnych za zastrzelenie ludzi w redakcji tygodnika. Jak informuje policja, udało się ich zlokalizować w regionie Eon, na wschód od stolicy Francji. O szczegółach Marek Brzeziński. Dwóch mężczyzn, braci odpowiedzialnych za wczorajszą zbrodnię, widział pracownik stacji benzynowej w samochodzie Renault Clio koloru szarego w departamencie Ain. To rejon leżący w regionie Pikardii w północno-wschodniej Francji, przylegający do Belgii i w niewielkiej odległości od Reims, gdzie mieszkał jeden ze sprawców. Według źródeł prowadzących dochodzenie, obydwaj mężczyźni są uzbrojeni. Władze oficjalnie nie potwierdziły informacji podawanej przez francuskie media, iż trzecia osoba, młody 18-letni chłopak, który w nocy zgłosił się na posterunek policji w Ardenach, przerażony, że jego nazwisko pokazało się w internecie w powiązaniu ze zbrodnią, ma być niewinny. Według jego kolegów w czasie, gdy dokonano masakry, był w szkole. Jednak wciąż przebywa w areszcie, który może być przedłużony, gdyż sprawa dotyczy terroryzmu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Śledztwo w sprawie zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary po raz kolejny przedłużone. Śledczy dostają czas do czerwca i mają nadzieję, że przez kilka najbliższych miesięcy uda im się zakończyć całe postępowanie, mówi prokurator Piotr Kosmaty z krakowskiej prokuratury apelacyjnej. Prokurator generalny przychylił się do naszego wniosku i przedłużył to śledztwo do 30 czerwca. We wniosku o przedłużenie wskazaliśmy, że należy wykonać jeszcze szereg czynności procesowych, które mamy nadzieję, że uda nam się w tym okresie przeprowadzić. Jarosław Ziętara był dziennikarzem śledczym Gazety Poznańskiej. Pisał o aferach gospodarczych. Zaginął w 92 roku w drodze do pracy. W listopadzie prokuratura postawiła zarzuty podżegania do zabójstwa biznesmenowi i byłemu senatorowi Aleksandrowi G. Złotówka słabnie, złoty traci na wartości wobec dolara. Dolar kosztuje dziś średnio prawie 3 zł i 64 grosze. Słabnie także euro, które kosztuje dolara i 17 centów. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek wyjaśnia, że w najbliższym czasie dolar pozostanie dla inwestorów bardziej atrakcyjny niż europejska waluta. To spowodowane jest przede wszystkim oczekiwaniami co do polityki z jednej strony Europejskiego Banku Centralnego, a z drugiej amerykańskiego Fedu. Jeśli chodzi o ten drugi, tutaj oczekiwania są takie, że już za kilka miesięcy amerykański Fed zacznie podwyższać stopy procentowe. Z drugiej strony oczekiwania są takie, że Europejski Bank Centralny jeszcze szybciej, być może już w styczniu, ogłosi kolejne kroki w celu dodruku pieniądza. Ekspertka tłumaczy, że powodem osłabienia złotego jest zamieszanie wokół Rosji i Grecji. W Rosji sytuacja sprzed świąt, kiedy to rubel osłabiał się do najniższych poziomów w historii, powodowała jednak odpływ kapitału z rynków wschodzących, między innymi z Polski. Z drugiej strony doszła sytuacja w Grecji, gdzie ogłoszono przedterminowe wybory parlamentarne na koniec stycznia. Te wybory odbędą się 25 stycznia. Inwestorzy boją się, że wygra lewicowa Syriza, która zapowiada zerwanie z programem zaciskania pasa narzuconym anteną przez Unię Europejską. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już stroi instrumenty i szykuje 23 finał. W niedzielę 1000 ochotników będą zbierać pieniądze na rzecz najmłodszych i najstarszych pacjentów. Ale już teraz w internecie pojawiają się komentarze podważające działalność orkiestry. Hejterom, jak sam o nich mówi, odpowiada szef orkiestry Jerzy Owsiak. Jak długo będziemy słuchali, proszę Państwa, tych bzdur, jak długo będziemy w sobie pielęgnowali takiego focha i taką nienawiść, tak długo orkiestra będzie właśnie chciała grać. Nikt nie ma prawa obrażać osób zaangażowanych w działalność orkiestry, dodaje Jurek Owsiak. Hejterzy, nie macie takiego prawa. Możecie sobie pisać, co chcecie, ale piszcie to dla siebie. Przypomnijmy, podczas 22 poprzednich finałów orkiestra zebrała ponad 580 milionów złotych. To był serwis Trójki. Na zachodzie deszczowo, w centrum marznący deszcz ze śniegiem, a na wschodzie śnieg. Nad morzem silny wiatr, przejaśnienia tylko na południowym wschodzie. W Przemyślu minus 3 stopnie, w Białymstoku minus 2, w Sandomierzu minus 1, w Łodzi 0, w Trójmieście, Toruniu i Tarnowie plus 1, w Kaliszu plus 2, w Opolu 3 stopnie, a w Gorzowie plus 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl.

High Life w trzech wymiarach gitary. Ta gitarka troszkę samplowana, ale jednak była. Dzisiaj wyjątkowo inna skrzynka kontaktu. Przypomnę, artur.orzech@polskieradio.pl. Czekamy, czekamy, czekamy i na koncert czekamy, a wcześniej na płytę. And I love I pan Zbyszek Bielsko-Biała natychmiast napisał: to będzie dobra płyta, to będzie rok Stefana. Znowu rok Stefana? Steven Wilson, album Hand Cannot Erase. Jeszcze troszeczkę musimy poczekać i na płytę, i na koncert. Państwo zorganizowani w społeczności 3cyfra.wymiary.gitary. Taka prośba, żeby przypomnieć. I tę prośbę spełniliśmy. Ta płyta także nadchodzi, to będzie początek lutego. Taka troszkę nieugładzona muzyka z San Francisco, Two Gallons z albumu We Are Undone, który ukaże się 3 lutego za oceanem. Niestety koncerty od 5 lutego zaczynają się, ale tylko po tamtej stronie Wielkiej Wody. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych. Dziewczyna z gitarą teraz z Portland, Ali Spaltrow. People with the seats smile big at me because they know the feeling. And for a millisecond, we share a look like a family does, like we have inside jokes, like we could call each other by little nicknames. And I could tell the story of how my great grandmother's sister was deemed a saint, how they exhumed her body after years of being buried, and they found she hadn't even begun to sully, so they moved her again straight into the Vatican. I think of all the billions of eyes all looking at something different. July where I land, thought I saw you on the platform in Amsterdam, and I nearly missed my train. Lady Lamb, The Beekeeper i album After, który na początku marca w całości będzie dostępny. Dzisiaj przyniosłem to nagranie, żeby Państwa spytać, bo jakoś nie miałem okazji. Oczywiście lata już minęły od tej historycznej de facto wiadomości, że Edward Kowalczyk odszedł, ale jak Państwu się widzi w radiu, nie mogę zapytać, jak Państwu się słyszy ten nowy live? Czyli jest życie po. Chris Sheen z przodu przy głównym mikrofonie i na gitarze. Album The Turn. Całkiem świeżutki. Z końca października ubiegłego roku. Gitarka basowa to także gitarka, prawda? Oh, powiedzieć, wróćmy do sześciostrunowej gitary, ale przecież te basy w tej chwili mają po 6 i 7 strun, więc w zasadzie poza średnicą tych strun to bez różnicy. Markus Miller z albumu M2. W najbliższą niedzielę bardzo ważny koncert w Trójce o 25. Marek Napiórkowski. Marek Napiórkowski w Trójce już najbliższą niedzielę. W rozmowie z Piotrkiem Baronem powiedział kiedyś: nie podlegam podpałce. To ja podlegam podpałce na ten koncert o 25, bo na scenie naszej trójkowej Marek Napiórkowski, Krzysztof Herdzin, Adam Pierończyk, Robert Kubiszyn, Henryk Miśkiewicz, Paweł Dobrowolski. Zapraszamy do słuchania. Zapraszamy do radioodbiorników. Skoro gitara jazzowa, to jeszcze jedna. którego mieliśmy okazję podziwiać w Trójmieście czas jakiś temu. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Artur Orzech w zastępstwie Piotrka Barona. To prawie wszystko na dzisiaj. Jeszcze na zakończenie Osric Tintacles, gdzie w zasadzie trzy instrumenty stanowią jedność: gitara, instrumenty klawiszowe i perkusja. Do usłyszenia.